Book 2 34 34 34 في القطار w pociągu w pociągu هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Czy to jest pociąg do Berlina? Czy to jest pociąg do Berlina? متى يغادر القطار؟ O której odjeżdża ten pociąg? O której odjeżdża ten pociąg? متى يصل القطار إلى برلين؟ O której ten pociąg będzie w Berlinie? O której ten pociąg będzie w Berlinie? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Przepraszam, czy mogę przejść? Przepraszam, czy mogę przejść? أعتقد أن هذا مكاني. To jest chyba moje miejsce. To jest chyba moje miejsce. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Sądzę, że pan, pani siedzi na moim miejscu. Sądzę, że pan, pani siedzi na moim miejscu. أين عربة النوم؟ Gdzie jest wagon sypialny? Gdzie jest wagon sypialny? عربة النوم في آخر القطار. Wagon sypialny jest na końcu pociągu. Wagon sypialny jest na końcu pociągu. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. A gdzie jest wagon jadalny? Na początku. A gdzie jest wagon jadalny? Na początku. A يمكنني أن أنام تحت. Czy mogę spać na dole? Czy mogę spać na dole? A يمكنني أن أنام في الوسط? Czy mogę spać po środku? Czy mogę spać po środku? A يمكنني أن أنام فوق? Czy mogę spać na górze? Czy mogę spać na górze? متى نصل إلى الحدود؟ Kiedy będziemy na granicy? Kiedy będziemy na granicy? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Jak długo trwa podróż do Berlina? Jak długo trwa podróż do Berlina? هل القطار متأخر؟ Czy ten pociąg ma opóźnienie? Czy ten pociąg ma opóźnienie? هل عندكم شيء للقراءة؟ Ma pan, pani coś do czytania? Ma pan, pani coś do czytania? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Czy można tu dostać coś do jedzenia i picia? Czy można tu dostać coś do jedzenia i picia? من فضلك, هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Może mnie pan, pani, obudzić o siódmej? Może mnie pan, pani obudzić o siódmej?